teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Iwona Sulik rezygnuje ze stanowiska rzeczniczki rządu. Jej dymisja została przez panią premier przyjęta. Szef rosyjskiej dyplomacji nazywa ostrzał przystanku w Doniecku zbrodnią przeciwko ludzkości i oskarża o nią ukraińską armię. Kijów wskazuje na prorosyjskich separatystów. Hiszpanie palą coraz mniej papierosów. Iwona Sulik nie jest już rzecznikiem rządu. Jeszcze jako rzeczniczka marszałek Sejmu Ewy Kopacz miała szkolić posłów opozycji w dziedzinie występów medialnych. Wśród nich był poseł Przemysław Wipler i to jest powód dymisji jednej z najbliższych współpracowniczek szefowej rządu. Przemysław Wipler przyznaje, że z Iwoną Sulik w 2014 roku współpracował krótko, a ta współpraca rozpoczęła się od asystenta ówczesnej marszałek Sejmu Adama Piechowicza. Pani Iwona Sulik współpracowała z panem Adamem Piechowiczem, a z pomocy pana Adama Piechowicza korzystaliśmy jako Stowarzyszenie Republikanie przy budowie naszej strategii komunikacyjnej i przy okazji współpracy z panem Adamem miałem również okazję pracować z panią Iwoną Sulik. Ja z panią Iwoną miałem jedno czy dwa spotkania, między innymi na przykład ćwiczyliśmy taką formę jak wywiad dziennikarski i ona była dziennikarzem, który robił ze mną wywiad, przygotowywanie do wystąpień medialnych. Iwona Sulik w oświadczeniu napisała jedynie, że złożyła dymisję, nie ma sobie nic do zarzucenia, ale nie chce stawiać premier Ewy Kopacz w trudnej sytuacji. Poseł PO Stefan Niesiołowski wysoko ocenia pracę Sulik jako rzeczniczki rządu, ale jej nie broni. Jeżeli tak było, jeżeli ktoś doradza Wiplerowi, no w postaci tak odrażającej, no to to jest w ogóle, no jak można doradzać Wiplerowi, no trudno mi w to uwierzyć. To byłby powód rzeczywiście wiarygodny, ale trudno mi w to uwierzyć. Dymisja Iwony Sulik została już przez panią premier przyjęta. Podobnie dymisja Adama Piechowicza złożona już dwa dni temu. W tym miejscu najnowszy sondaż CBOS-u. 30% Polaków to zwolennicy rządu premier Ewy Kopacz, 25% przeciwnicy. Dobrze ocenia działalność rządu od czasu objęcia przez nią teki premiera, 33% badanych, źle 36%. CBOS wskazuje, że styczniowe poparcie dla rządu premier Ewy Kopacz jest najniższe od objęcia przez nią stanowiska. Ten sondaż został przeprowadzony od 8 do 14 stycznia. Wzięło w nim udział 1005 osób. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow nazywa ostrzał przystanku w Doniecku, w którym zginęło co najmniej 7 osób, zbrodnią przeciwko ludzkości i jawną prowokacją. Dodaje, że partii wojny w Kijowie nie powstrzymuje to, że giną ludzie. Liczbę 7 ofiar śmiertelnych potwierdzili obserwatorzy OBWE, którzy pojechali na miejsce ostrzału w jednej z dzielnic Doniecka. Według prokuratury obwodu donieckiego, która powołuje się na świadków, ciężarówka z moździerzem przeprowadziła ostrzał w dzielnicy Leninowskiej w Doniecku i odjechała w stronę centrum miasta. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrii Łysenko również oświadczył, że ostrzał prowadzono z moździerza, który jeździł po mieście. Łysenko oskarżył o ostrzał terrorystów. W ten sposób władze ukraińskie określają prorosyjskich separatystów. A zdaniem Dariusza Materniaka z portalu Pol.ukr.net dzisiejsze ostrzelanie przystanku trolejbusowego w Doniecku nie było przypadkowe. Ze strony ukraińskiej są takie podejrzenia, że to po prostu była celowo zorganizowana prowokacja sił separatystycznych, które zwyczajnie ostrzelały cywilną dzielnicę, żeby spowodować ofiary i natychmiast rzucić winę. Agencje podkreślają, że do ostrzału doszło w dzielnicy, gdzie dotychczas raczej nie było walk pomiędzy prorosyjskimi separatystami a siłami ukraińskimi. W polskich uczelniach studiuje około 40 tysięcy cudzoziemców. To 4 razy więcej niż 10 lat temu, ale wciąż dużo mniej niż w innych krajach. Jak mówi rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Włodzimierz Nykiel, im więcej obcokrajowców, tym lepiej dla uczelni. To jest współpraca w dziedzinie badań naukowych, zapraszanie zagranicznych profesorów, wyjazdy naszych profesorów. Jedynym z aspektów umiędzynarodowienia są studenci zagraniczni w Polsce. Najwięcej jest u nas Ukraińców, to nieco ponad 40% studentów obcokrajowców. Wśród nich student ekonomii na UMCS-ie Witalij Smygur. Dużo jest szkoleń finansowanych na przykład przez Unię Europejską. Korzystałem ze szkolenia, samodzielny kurs księgowości, kurs dla menedżerów i też był kurs z marketingu. Szacuje się, że za 5 lat w Polsce będzie studiować nawet 100 tysięcy obcokrajowców.

z wielką literaturą w tle. Jako pierwszy po sygnale głos zabierze Jan Węglowski. Oczywiście, zabierze bardzo serdecznie. Akademia Rozrywki. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Muszę się przyznać, że dopiero całkiem niedawno po raz pierwszy przeczytałem w całości arcydzieło Miguela Cervantesa Don Quixote. I dodatkowo muszę się przyznać, iż książka ta wielce mnie zachwyciła, zwłaszcza postać głównego bohatera, błędnego rycerza z La Manche. Siedząc zaś w fotelu, z dopiero co przetrawionym umysłowo opasłym woluminem na kolanach, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę jestem bardzo podobny do Don Quixota. Tak samo jak i on noszę w sobie tę wysublimowaną szlachetność. Również rycerski jestem w stosunku, to znaczy względem dam zachowuję się równie rycersko. Wreszcie i ze mnie, i z niego wszyscy się śmieją. Postanowiłem więc ponieść konsekwencje mego z nim podobieństwa i podjąć, a następnie kontynuować dzieło wielkiego Hiszpana. Z tym, że na miejscu, gdyż po pierwsze, jako bibliotekarz nie mam pieniędzy na podróż za Pireneje, po drugie zaś, jeśli nawet nad ludzkim wysiłkiem zdobyłbym odpowiednie środki finansowe, to do Hiszpanii jechałbym konno chyba z pół roku. Dlatego oryginalną zbroję obstalowałem w jednym z miejscowych zakładów rzemieślniczych. Hełm nabyłem na targu staroci u mężczyzny handlującego zabytkową zastawą stołową, a kopię zrobiłem sobie sam na ksero. Oczywiście to taki współczesny żart. Ten element kupiłem w sklepie sportowym. Była to zwyczajna tyczka używana do skoku o tyczce, którą zestrugałem na jednym końcu w szpic, a na środku mieściłem osłonę ze starej armatury łazienkowej. Następnie w pobliskiej stadninie wypatrzyłem najbardziej wychudzoną szkapinę i wziąłem ją w leasing. Potem z Urzędu Stanu Cywilnego uzyskałem nazwisko i adres jedynej w mieście kobiety o imieniu Dulcinea, a z panoramy firm adres najbliższego młyna. Wreszcie nadszedł ten piękny dzień, w którym wystrojony w lśniącą zbroję z imponującą kopią w ręku konno ruszyłem na ulicę Świstackiego do damy mego serca, aby przed śmiertelnie niebezpiecznym starciem z wiatrakami zyskać jej serce oraz błogosławieństwo. Niestety po przejechaniu kilkuset metrów ujrzałem, jak z dwóch stron szarżują na mnie konne patrole policji oraz straży miejskiej. Oczywiście chciałem stawić im czoła, ale mój ha, ha, ha, pożal się Boże, rumak wystraszył się nagle i ruszył z kopyta w przeciwną stronę. Ujęty więc zostałem dopiero po szaleńczym pościgu głównymi ulicami sporego w końcu miasta wojewódzkiego. Obecnie siedzę w areszcie śledczym i zastanawiam się nad ironią losu, który sprawił, że nadzorujący moją sprawę prokurator nazywa się nomen omen wiatrak. Najgorszą jednakową rzeczą w tym pożałowania godnym wydarzeniu jest jednak to, że wszyscy, dosłownie wszyscy, których spotkałem i spotykam, mówią do mnie: ty, Sancho Panza. Fakt, że jestem mężczyzną średniego wzrostu z lekką nadwagą, ale żeby zaraz Panza? W końcu wnętrze człowieka jest chyba ważniejsze, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Śmiewała go hołota i nie szczędziła mu kpin. Don Pedro i Don Diego nazywali go lepiego. Odważnym przecież był junakiem, bo jeden pałał się z wiatrakiem. To nie był wiatrak, lecz młynnik. Nie prawda ty, nie prawda ty, a może tym gigarnia. Szukał najprościej prawdziwej miłości, a w zamian spotykał go pech. Każda wybrana, gdy zginał kolana, spojrzała, słuchała i śmiech. Ha! W Barcelonie przysięgał jednej na balkonie, a w Madrycie ani się dawał życie swe. W Salamance znów innej zwierzał się bordance, a w Kastylii od razu kochał aż wie. Nie szczędził żółych słów nad brzegami Ebry, miłosnej dostał febry, gdy wykpiony był znów. I wykpiony był znów. Ach! I Bilbao 15 dziewcząt go wyśmiało, a w Dobozie pokochał jedną na pech. Tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim t

tych sprawach z kobietami, że cołożna jestem pionier. Ach, ileż to liścików, bukietów czy bombonier, lecz wszystko to po latach w pamięci gdzieś się zatrze. Najwyżej ktoś mnie znajdzie w albumie lub w teatrze. I jakaś babcia jak przez mgłę przypomni pokazując mnie. Patrzcie, patrzcie, to był isty Kaszanowa. Co za poza, co za fason, co za ci. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. Tak się nosić nie potrafi dzisiaj nikt. Kobiety, dajcie słowo, z nim chciały choćby we śnie przeżywać to i owo, duchowo i cieleśnie. Każda z dam przed sam na sam z nim odczuwała slot i strach. Kaszanowa, Kaszanowa, Kaszanowa, Reporter znikąd zewsząd. Halo, witam. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać. Jestem już bardzo słaby. Ostatniego suchara nieprzyjazny szczur porwał mi 3 dni temu, a ja drugi tydzień bezskutecznie, bez zmrużenia oka, bez opamiętania szukam wejścia do bram historii. Nie powiem jak, od kogo, za ile, ale udało mi się wykraść z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk autentyczną i oryginalną kopię mapy z IV wieku przed naszą erą. To naprawdę unikatowy, bezcenny dokument. Odkąd go zgubiłem, wiem o tym na pewno. Na szczęście mapę z bardzo podobną legendą kupiłem w kiosku. To była bardzo trudna transakcja. Dopiero jak pokazałem pieniądze, udało się ją sfinalizować. Ale pchany przez przeszłość, ciągnięty przez przyszłość, dźwigam teraźniejszość, bo wiem, że moje odkrycie ureguluje na nowo koryto historii. Wiem, że jestem blisko. Żegnajcie białe plamy. Tak, tak jestem. Tu jest wejście. Strasznie trzyma. Ale... nie będę ukrywał. Czuję się w tym momencie jak dżdżownica, która poczuła krew. Jak kret, któremu okulista właśnie powiedział, że będzie widział. Jak... jasna! O, no mać! Strasznie tu ciemno, drodzy państwo. Chyba będę musiał użyć latarki. O, znacznie lepiej. Kurde. Lepiej było. Szkoda, że się stłukła. No nic. Nic, drodzy państwo, skoro Hannibal mógł przejść Alpy, a Aleksander Wielki pustynię i to z piaskiem, mnie też nie powstrzymają żadne przeszkody. Z każdym krokiem w dół temperatura spada, jest coraz chłodniej, chłodniej, chłodniej, cieplej, cieplej, cieplej, gorąco, gorąco. Drodzy państwo, od dziś świat będzie inny. Znalazłem. Ale cóż to, drodzy państwo, wygląda na to, że jacyś badacze byli tutaj przede mną. Patrzę na lewo, na prawo. Są to jakby oznaczone stanowiska archeologiczne. Tu 10, 11, 12. One są wszystkie zamknięte na kłódki. 10, 11, 12. No więc, drodzy państwo, cóż, wejdę do otwartej 13. O mój Boże! O mój Boże, szkoda, że państwo tego nie widzą. Już 400 lat przed Chrystusem kiszono ogórki, marynowano pieczarki. Matko moja, czego tu nie ma, drodzy państwo? O, śliwki w syropie, przecier, a to wszystko w pradawnych, pewnie jakoś prymitywnie dmuchanych słojach z pozłacanymi deklami. Ojejku, czuję się jak w grobowcu Tutenchamona. Drodzy państwo, są tu hieroglify? Niech odczytam tutaj, tu jest taki zakurzony. Przecieram teraz... proszę, sok z malin 2003. Ej, halo, kto tam jest? Co tam robisz? Halo, ludzie, ludzie! Proszę państwa, i templariusze strzegli swoich tajemnic. Co dzieje? Obiecuję uciec strażnikom i klątwom, by te rewelacje ujrzały światło dzienne. Muszę się ukryć, drodzy państwo. Muszę uciec. Ratunku, ludzie, złodzieje! Będę uciekał. Proszę państwa, obiecuję dla państwa ucalić te tajemnice. Uciec z piską, strażnikom i klątwą. Już trzeci raz w tym miesiącu mi piwnicę obrabiają. Ładzieje! Tutaj może... Boże, który korytarz? Nie dam się, proszę państwa. Będę strzegł tej tajemnicy dla dobra historii. O matko, jak ciemno. Chyba go zgubiłem. Tak, wszystko wskazuje na to, że go zgubiłem. Jak tu strasznie. Przecież już w starożytnym Egipcie też starożytni Rzymianie penetrowali starożytne groby w celach naukowych i ja też zdobyłem świadectwo mego wiekopomnego odkrycia. O nie, fałszywy alarm. Wygląda na to, że zgubiłem tego napastliwego templariusza i mam dowód swojej kolejnej misji. Cudnej urody, bezsenny swój, z całkiem dobrymi ogórkami. Do usłyszenia. Co dzień nie widzę ją w kawiarni. Egipskie oczy takie z kreską, długie oczy ma i brwi egipskie, luki czarne. Nie oczy to nie oczy, lecz tak tyle dwa. Nefretete, nefretete, tak to ona teraz wreszcie wiem. Przyszła piękna Nefretete do kawiarni w biały dzień. Nefretete, nefretete, u jej stóp calować mógłbym pył. Gdybym był Amenhotepem, gdybym faraonem był. Lecz to jest żona, szczęśliwa żona innego właśnie faraona. Nefretete, nefretete, szkoda, że się to układa tak, bo piękne Nefretete, piękne Nefretete brak, bo mi piękne Nefretete bardzo brak. Co dzień ją na ulicy mijam, egipski profil co za głowa, jaki dziwny kształt i ta wysmukła lekka szyja. Nie szyja, lecz lodyga i lotosu kwiat. Nefretete, nefretete, może to nie ona, może sen. Chodzi piękna Nefretete po ulicy w biały dzień. Nefretete, nefretete, u jej stóp calować mógłbym pył. Gdybym był Amenhotepem, gdybym faraonem był. Lecz to jest żona, szczęśliwa żona innego właśnie faraona. Nefretete, nefretete, szkoda, że się to układa tak, bo mi piękne Nefretete, piękne Nefretete brak, bo mi piękne Nefretete bardzo brak. Jerzy Michotek? Tak, Jerzy Michotek śpiewał piosenkę ze słowami Adama Hospera i muzyką Jerzego Wasowskiego. Tak trochę wzięłam głębszy oddech, bo mam dla Państwa bardzo, bardzo, bardzo ważne ogłoszenie i jeszcze sprawdzałam ostatnie wiadomości na ten temat, bo wszystko jest bardzo świeże. Zbliża się 32. ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Turniej wzorem lat ubiegłych będzie miał 3 kategorie konkursowe na autorski tekst satyryczny, satyryczną prezentację sceniczną i rysunek satyryczny. I uwaga, podaję daty, bo właśnie nad tym się musiałam tak skupić. Swoje propozycje tekstów satyrycznych proszę nadsyłać do nas, do Trójki, do Akademii Rozrywki z dopiskiem turniej tekst do dnia 6 kwietnia. Również do nas proszę wysyłać zgłoszenia swoich prezentacji scenicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 kwietnia. Jakie techniczne parametry powinno spełniać takie zgłoszenie, proszę sprawdzić w regulaminie turnieju, dostępnym na stronie internetowej www.turniej.com.pl. Natomiast swoje rysunki satyryczne należy wysyłać już na adres Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni do dnia 11 kwietnia. Finał turnieju odbędzie się 18 kwietnia w Bogatyni. Jeszcze raz odsyłam po więcej informacji na stronę turnieju www.turniej.com.pl www.turniej.com.pl. A wracając do naszej wielkiej literatury. Był taki list na akademia.rozrywki@polskieradio.pl. O, pani Katarzyna od zawsze chciała być plastusiem. Dlaczego?

po czym wszył królowi w policzki po obu stronach zamki błyskawiczne. Odtąd król, ile razy chciał się zaśmiać, robił tylko zip i mógł śmiać się absolutnie pełną gębą i od ucha do ucha. Wierzę od dzieciństwa, że w Danii w średniowieczu żył raz król, co krople miał, które z chorób leczą. Żeby zdrów miał, choćby kto, boleść miał okropnął. Gdyńskiego króla ty kropnij sobie i kropnął. Gdyńskiego króla ty kropnij sobie kropnął. Słodsze od najsłodszych win, słynne krople owe pomagały także znieść potwarz strach obmowy. Więc gdy kto cykorie ma, że zły los go kopnie, gdyńskiego króla raz kropli sobie kropnie. Gdyńskiego króla w lot kropli sobie kropnie. Cichną bitwy niebo znów barwę ma błękitną, gdy wocowie wojny czasowych kropli łykną. Ujrzy wiosnę miłość maju kochaną w oknie, kto bliskiego króla najlepszy kropli kropnie. Kto bliskiego króla najlepszy kropli kropnie. Kto pochlebstwa lubi dym, kogo nęci władza, temu zwłaszcza tutaj bym kropli tych doradzał. Mądrze zrobi, wchodząc na słudnych karier stopy. Kto dyńskiego króla wpierw kropli sobie kropnie. Kto dyńskiego króla wpierw kropli sobie kropnie. Zaś by głośno prawdę rzec, wzbraniać kaszelek, zamiast chować się za piec, łyknij ty kropelek. Prawdę rąbi słowa twe, niech do ciała popchną tych, co przedtem tak jak ty, jedyński kropli kropną. Tych, co przedtem tak jak ty, jedyński kropli kropną. Parę razy wzdłuż i wszerz świat przeszedłem cały, ale słynnych kropli tych jakoś nie spotkałem. Ja nie wierzę, że ktoś z was tego celu dopnie. Jedyńskiego króla raz kropli sobie kropnie. Jedyńskiego króla raz kropli sobie kropnie. O kroplach króla Duńskiego, na pewno ktoś kiedyś wyobrażał sobie, że jest królem na zamku w Elsynorze, śpiewał Marian Opania, a o samym królu opowiadał wcześniej Wiktor Zborowski. Dodam, że był to tekst autorstwa Dariusza Ekerta, jeden z wyróżnionych w ubiegłych latach tekstów satyrycznych zgłoszonych właśnie na ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Turniej, o którym dzisiaj wspominaliśmy. I tutaj idealnie pasujący głos od pana Łukasza. Ja od zawsze chciałem być tym bohaterem, który żył długo i szczęśliwie. Na tym kończymy wątek literatury, bo jeszcze specjalna dedykacja. Nie wstydźmy się wstydzić, kochani. Wstyd to nie dzień wstyd. Gdzieś spuścionymi oczami stanąć nie broni nam nikt. Nie bójmy bać się, kochani, strach to nie żaden strach. Ze zjedzonymi włoskami śmiało wiłaś mi na gach. Nie plujmy, pluć się, kochani, pluj to nie żaden pluj. Lecz opluwajmy się sami, aż much obciądzie nas rój. Nie trójmy, truć się, kochani, trój to nie żaden trój. Jedzmy arsenini kłyskami, jak już masz bruić, to bruj. Nie śmiejmy śmiać się, kochani, śmiech to nie żaden śmiech. Ze ściśniętymi wargami trzymajmy wydech i wdech. Tak, trzymajmy wydech i wdech. Zatrzymajmy bieg i wdech. Balladkę Dziadka, która musiała zabrzmieć dzisiaj na naszej antenie, zaśpiewał dziadek Jacek Poszeprzyński, czyli Jan Kobuszewski. Z najlepszymi życzeniami od Akademii Rozrywki dedykujemy wszystkim wspaniałym dziadkom. I tak mniej więcej za 20 minut będzie godzina 15. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego Przewodnik po zabytkach, monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera, piosenka w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz i kartka z pamiętnika młodej lekarki, skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka. Skecz, co ważne, napisany w 1996 roku. Proszę Państwa, pojawiamy się właśnie w salach redutowych Domu Towarowego Syzyf na corocznym salonie nowości. Na wstępie, proszę Państwa, widzimy bestsellery rynku odzieżowego. A oto pierwszy z brzega płaszczyk dziecięcy, czyli popularna Kinderszuba, różowa tkanina ażurowa, zerwi kaptur z przesmykiem na kosmyk. Smyk będzie z pewnością zadowolony. Dalej, proszę Państwa, widzimy żakiet, o, tu po lewej stronie, tak, czyli ubranie studenckie, elegancka kieszeń na bonę stołówkową, jest także miejsce na krypty. Skoro już, proszę Państwa, jesteśmy przy tematyce ostatecznej, polecam gorąco Państwu eleganckie ubranie pośmiertne, czyli prochowiec. Proszę bardzo. Proszę obejrzeć, tak, proszę, tylko się nie pchać, tak. Całość podkreśla stonowaną bladość, tkanina niegniotliwa, proszę zwrócić uwagę, spretowana, nie zmienia połysku, nawet po wielokrotnym praniu. W drugim rzędzie, proszę Państwa, polecam gorąco wszystkim bardzo modne ostatnio gofry flamandzkie, kruche o niezapomnianym zapachu i smaku. Obok proponuję szmizjerki dla szmuglerek i fryzjerek, kasaki dla kasjerek i kozaczki dla wygody. Proszę, przechodzimy do działu gospodarstwa domowego. Proszę, prawda? Tutaj milowymi krokami wchodzi do kuchni naszych pań tworzywo sztuczne. Wystawa zorganizowana jest pod hasłem Tworzywo sztuczne na każdym stole z laminatu. Oto pierwsza nowość, czyli plastikowa musztardówka. Proszę Państwa, proszę, serwis z tych naczyń pozwala na urządzenie przyjęcia w największym nawet gronie rodzinnym. Przepraszam. Nikt z Państwa nie wiedział jednak do dziś, jak wielkie pole do popisu ma tworzywo sztuczne. A oto, proszę Państwa, pierwsze jaskółki. Proszę bardzo. Jaja z teflonu. Jaja z teflonu są doskonalsze od naturalnych, ponieważ jest to tworzywo ognioodporne i nie przypalą się na patelni. Tak, nie, niech się pan nie śmieje, rzeczywiście nie. Ułatwiają pracę gospodyni domowej, która może wbić jaja na patelnię, a w międzyczasie pójść na rynek po kapustę z polichlorku winylu. Kapusta z polichlorku winylu posiada wachlarz zalet, które starają ją na kilka metrów przed kapustą naturalną. Oczywiście polichlorek winylu lepiej trzyma barwę, jest lżejszy o blisko 26 stopni Celsjusza, jest dwukrotnie odporniejszy na rozciąganie, nie ma korzystniejszy moment spinu, tak, i lepszą przewodniość elektryczną. Obecnie prowadzone są doświadczenia nad kiszeniem polichlorku. Świetnie, natomiast dają się kisić ogórki z estetycznego celuloidu. Celuloid jest tworzywem, jak wiadomo, lekkim, co daje 12 metrów sześciennych ogórka na kilogram. Ponadto ogórki z tworzywa nie psują się w żadnych okolicznościach poza nadepnięciem. Oczywiście trzeba uważać, tak jest, tak. Odpada niestety marynata celuloidu z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszej śpiżarni, prawda? Również ciężko marnują się grzybki z styropianu. Grzybki te bowiem nie dają zanurzyć się pod powierzchnią octu. Natomiast smażonej inflagranti stanowią niezaprzeczalne efekty dla podniebienia, zwłaszcza jako dodatek do spaghetti z polistyrenu. Prosimy więc założyć sztuczną szczękę z tworzywa i smacznego, bon appétit! Guten appétit! W nocy wyśniłam rzewne, w dni wymyśliłam pewne tego, co jak królewne obudzi mnie ze snu. Kiedy się wsłucham w ciszę, już go wyraźnie słyszę, Franciszka, bo Franciszek na imię dałam mu. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Co tam porabia Franio? Czy on przejściowym paniom zmysłów nie służy danią i finansowych sił? Ach, jakże by ci tanio ze mną wypadło, Franiu, jak dzięki mym staraniom szczęśliwy byłbyś był. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Co słychać u Franciszka? Czy może biała myszka spogląda z dna kieliszka w bladziutką jego twarz? Ach, Franiu, życie mija, a ty mi się rozpijasz. Dam ekwiwalent ci ja, więc po co nałóg masz? Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Gdzie się podziewasz, Franku, ptaszynko i poranku? Już może ruszasz klamką, za drzwiami stojąc tuż. Może masz inne imię, czy jedziesz tu, czy płyniesz? Ach, przybądź, utul ty mnie, bo nie wytrzymam już. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Będąc młodą lekarką, która już nie nosi bielizny osobistej i przychodnianej do magla, tylko wystawia ją na życie publiczne, bo na jedno wychodzi, a taniej, wszedł raz do mojej przychodni pacjent i przywitał mnie stereototypem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Dolega mnie fakt, że ciągle muszę się zrzucać. Znaczy się womitować. Skądże znowu? Zrzucać się pieniężnie na różne niedoidy, które tylko czekają, że obywatel utrzymie je z własnych kieszeni. Na przykład? Na przykład BGŻ. Połk już ze 20 stare biliony, a teraz chce wyknąć 15 pod groźbą, że padnie i przygniecie koalicję. Rozumiem. Co jeszcze? Jeszcze muszę dopłacać do zbrojeniówki, bo nie ma zbytu oraz chęci na przekwalifikację. Rozumiem. A co dalej? Dalej muszę dofinansować Ursusa, który produkuje bubel, ale obrzuca państwo jajami i roszczy. A państwo ustępywa, żeby się nie narażać na elektorat. No dobrze, dobrze. Ale pan mnie wciąga w politykę. A to jest przychodnia medyczna. Właśnie przyszłem, żeby mię pani doktor zmniejszyła żołądek, czyli zrobiła jego rezurekcję. Naukowo, proszę pana, nie mówi się rezurekcja żołądka, tylko restrykcja żołądka. A co, ma pan wrzodak? Nie mam wrzodak, ale jakbym miał mniejszy żołądek, to bym mniej zeżerał. A jak mniej zeżrę, to bym więcej dostaje na słuszne świadczenie dla dogorywujących jednostek gospodarczych, nie? Ach, cóż za piękna, obywatelska postawa. Gdzież się pan tego nauczył? Najsamprzód w ZMP, a teraz od pana Kołodko. Brawo! Znieczuliłam pacjenta w temacie bolesności. Ciachłam skalpelem i obnażyłam dorodny żołądek rozepchany do przesady luksusową żywnością odejmowaną od ust klasie wielkoprzemysłowej. Głośno. Teraz urżnę panu mały fragmencik żołądka na BGŻ. Może być nawet większy, bo biedaczek ja jest chłonny. O, z miłą chęcią. A teraz 2 centymetry sześcienne dla zbrojeniówki. Proszę ciąć na odlew i nie żałować. Ach, cóż za piękny przykład dla naszej konsumpcyjnej młodzieży. A teraz zdziepko dla Ursusa. Mogą być i 2 zdziepka na ściepkę. A można jeszcze kawałeczek dla upadających kopalni i na administrację rządową? Nie poskąpiem, proszę. Ach, jest pan prawdziwym herosem postkomunizmu. Teraz zeszyję resztówkę cadgutem. Na, ma pan teraz żołądek tyci, tyci, jak mawiał ongiś pan Rakowski. Wystarczy panu teraz paczka sucharków miesięcznie, bo więcej się nie zmieści. I oto się mię rozchodziło. 2 nowe złote na utrzymanie, a reszta na gospodarcze molochy. Bo jakby upadli, to by człowiek sobie nie darował. To prawda, byłby jak bez ręki. Bez ręki. Nie musi się pan teraz nawet rewanżować na parapecie, bo zaraził mnie pan światłym przykładem. A żonę i dzieci mogę też przyprowadzić na restrykcję żołądka? Oczywiście. Do zobaczyska. To dziękuję wylewnie. Gdy pacjent, opromieniony nad głową swą ofiarnością jak aurę orlą, oddalał się po gumnie, pomyślałam, że tego właśnie nam brak. Znaczy nie gumna, bo tego mamy pod dostatkiem, tylko idejowości. Do usłyszenia. Akademia Rozrywki. Przy okazji pojawienia się na naszej antenie skeczu Ewy Szumańskiej przypominamy o jej książce, która ponownie pojawiła się na rynku wydawniczym. Bizary to zapiski z podróży po całym świecie, przepełnione wyjątkowym poczuciem humoru Ewy Szumańskiej. Proponujemy się zainteresować, poszukać, poczytać, przenieść się na chwilę w inny świat. A na do usłyszenia, jeszcze nawiązując do marzeń, Magda Umer, Jacek Klejf, Jerzy Słomiński. Dziękuję. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam, to

złoty 85 za litr. Proszek Persil do białego lub do koloru, aż 70 prań, tylko 32,99. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014.